यहापि च सर्व कर्माणि मनसा सन्निशि इत्यादि, यहां पर भी कहेंगे इस गीता में भी सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यो, मुक्षु सन्यासियों के लिए कर्म का निषेध कहेंगे, इसे समुच्चय नहीं हो सकता। मोक्ष से अकार्यत्वात् मुक्षो कर्म अनर्थक, इतना ही नहीं निषेध हो रहा, इतना ही बात नहीं है, वास्तव में मोक्ष तो अकार्य रूप है, किसी क्रिया से जन्य नहीं है, इसलिए मोक्ष के लिए कर्म तो व्यर्थ ही हो जाएगा। कि कर्म जन्य होता तो कर्म मोक्ष के लिए सार्थक होता, लेकिन मोक्ष कर्म जन्य नहीं है, अकार्य है, अकार्यत्वात् किसी भी प्रकार का क्रिया से जन्य नहीं है। मैंने चारों प्रकार की जन्यता जो सामान्य रूप में कहा जाता है, कौन से, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, आप्य, ये चारों प्रकार की जो कार्यत्व है वह मोक्ष में नहीं है। मोक्ष से अकार्यत्व चारों प्रकार का न होने से किसी भी क्रिया प्रकार का क्रिया कलाप से जन्य नहीं है, अतएव मोक्ष के लिए कर्म अनर्थक्यं भवति, कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा चलो स्रोत कर्म स्मार्ट कर्म कुछ भी करें ना करें, लेकिन जो नित्य नैमित्त कर्म है उतना तो करते रहना चाहिए ना, नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लगेगा, पाप लग जाएगा। ब्राह्मण क्षत्र वैश्य होकर के आप जो है नित्य नैमित्त कर्म नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, क्योंकि स्मृतिकार का ध्यान कुर्वन विहितं कर्म निंदितं च समाचरं प्रसंजंश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनं मृच्छति। आनुग्री में अकुर्वन विहितं कर्म, विहित कर्म को न करते हुए, विहित कर्म को न करते हुए और निंदितं च समाचरं, निंदित कर्म निषिद्ध कर्मों को आचरण करते हुए, हर इंद्रियों को अपने विषय में भोग के लिए संबंध जोड़ते हुए, प्रसंजंश्च इंद्रियार्थेषु और इंद्रियार्थों में प्रसक्त होता हुआ, तो नर है मनुष्य वह इन तीन प्रकार के जो नित्य निमित्त कर्मों को त्याग करके इन तीन प्रकार के कर्मों को करने से क्या होता है, पतन मृच्छति, नरकादि पतन को प्राप्त करता है। इसलिए मुक्ष को द्वारा भी प्रत्यवाय का निवृत्ति के लिए नित्य निमित्त कर्म कर्तव्य है, ये पूर्व पक्षी ने आरंभ कर दिया है। कह रहा है देखिए, नित्यानि प्रत्यवाय परिहार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत् न, क्योंकि मुमुक्षु को नित्य निमित्त कर्म करना चाहिए, वेदांति भी बोलता है, यावत काल पर्यंत आत्म साक्षात्कार नहीं होता है और जब तक जरूर छोटी है तब तक तो करना ही है नित्य निमित्त, स्मृतियां भी कहती है, वेदांत भी मानता है, लेकिन हम क्यों मान रहे, वो क्यों कह रहा, दोनों में अंतर है। हम मानते अंतरण शुद्ध अर्थ और वो कह रहा प्रत्यवाय निवारणार्थ, ये विरोध है। हम प्रत्यय निवारणार्थ निषेध कर देंगे और अंतकरण शुद्ध अर्थ उसी चीज को स्वीकार कर, जिस फल के लिए वो कह रहा वो हम नहीं मानते। क्यों हम प्रत्यवाय को मानते ही नहीं, क्या भाव से कोई भाव की उत्पत्ति हुई क्या, पहले कह चुके द्वितीय अध्याय में, ना विदिते न विदे भाव असतः न भाव सत न भाव विदिते सतः, सत से अभाव नहीं हो सकता है, अभाव से कभी सत नहीं हो सकता है। तो कर्म के न करने से प्रत्यवाय रूपी भाव रूपा पाप रूपा फल कहां से आ जाएगा, अभाव से। न करने का मतलब क्या, क्रिया का अभाव, अभाव से भाव रूपी पाप कहां से आ जाएगा। फिर भी पहला पक्ष स्वीकार करके मान करके पूर्व पक्ष को कहते हैं तुम्हारे मत के अनुसार भी हम चलते हैं, प्रतिवाय निवारणार्थ निमित्त कर्म करना चाहिए तुम कह रहे हो, वो भी हम नहीं मानते। लेकिन क्यों, असन्यासी विषय पर प्रतिवाय प्राप्त मान करके, अभाव से भावोत्पत्ति न करने से पाप की उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए करें, असन्यासी के लिए है वो सब बात। प्रत्यवाय की उत्पत्ति जो कहा गया, जो स्मृति तुम श्लोक सुना रहे हो, वो किसके लिए है, वो असन्यासी नाम अर्थात असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्त, जो प्रत्यवाय की प्राप्ति की कथा है वो असन्यासी विषय है, अर्थात सन्यासी के लिए नहीं। असन्यासी कौन है? ब्रह्मचारी ग्रस्त मानप्रस्थ, इनके लिए जो विहित कर्म है वो उनको नहीं करते हैं तो उनके लिए पाप है। और सन्यासी जो कर्म को त्याग दिया, अग्नि को त्याग दिया, सबको त्याग दिया, स्वयं के शरीर मान बुद्धि अंगर सारा चीज को नष्ट कर दिया है, स्वाहा कर दिया, अब उसके लिए कहां से कोई विधि लागू होगा? कर्तृत्व बहुत रहता है, अहम को मानने वाले कोई तो होगा ना, जिसने अहम को भी स्वाहा कर दिया, कर्तृत्व भक्तृत्व को स्वाहा कर दिया है, अब उसको कहां से कोई लागू होगा विधि? इसलिए ना उसके लिए विहित कोई कर्म है, ना कोई उसके लिए निषिद्ध कर्म है कि नहीं, ना उसकी इंद्रियां हैं जिसके विषय में प्रसक्त हो जावे। अतएव ये सारा तुमने जो श्लोक सुनाया वह प्रसक्ति है, ये सारी बातें असन्यासी का विषय होने से उनके लिए बात लागू होती है, मुक्त सन्यासियों के लिए लागू नहीं होता। नहीं अग्नि कार्याद या करणा सन्यासी ने प्रत्यवाह कल्पितुम शक्य, क्योंकि अग्नि का कार्य आदि उनकी अकरणादेव अकरण मने न करने से सन्यासियों को प्रत्यवाय लागू होता है, यह कल्पना करना नहीं शक्य संभव नहीं है। उसी प्रकार यथा ब्रह्मचारिणा मन असन्यासी नाम कर्मिणा, जबकि देखो श्रौत अग्नि प्राप्त है कि ब्रह्मचारी को नहीं प्राप्त है, तो श्रौत अग्नि के संबंधी जो कर्मकांड है वह न करना करेगा ना वह ब्रह्मचारी के जो श्रोत अग्नि प्राप्त ही नहीं है, तत्संबंधी कर्म कैसे करेगा? वो नहीं करेगा तो समझ में न कर सके उसको प्रतिभा लगेगा, क्योंकि उसको वह अग्नि ही प्राप्त नहीं है। तत्संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्मों को नहीं करता नित्य निमित्त कर्मों को, तो ब्रह्मचारी को कोई भी दोष लागू नहीं होता, यह आप मीमांसक भी मानते हैं। उसी प्रकार से जिसको न अग्नि प्राप्त है, न कर्म प्राप्त है, न कुछ भी प्राप्त नहीं, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार, कुछ भी नहीं जिसका, उसके ऊपर कैसे तुम लाद रहे हो कर्मकांड? फिर जब जो कर्माधिकारी होता हुआ ब्रह्मचारी को तुम कहते हो कोई प्रत्यवाय नहीं लग सकता श्रौत अग्नि संबंधी कर्म न करने से, जो कर्माधिकारी होते हुए कर्मीणाम विशेषण बात करते कर्मीणाम ब्रह्मचारीणा, ब्रह्मचारी कैसा है वो? कर्माधिकारी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसको स्मार्त अग्नि तो प्राप्त है, वो स्मार्त अग्नि को लेकर के नित्य होम तो करेगा। ब्रह्मचर्य दीक्षा जब होता है ना, गायत्री मंत्र दीक्षा, उसी दिन से हवन करना शुरू हो गया उसका काम, संविदा प्राप्त है, वो सब कुछ लाएगा, नित्य होम करेगा, गायत्री का आहुति देगा, सब देगा, अग्नि का जो सब कुछ करेगा, अग्नि स्थापना करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन श्रौत अग्नि प्राप्त नहीं उसको, केवल औपवसत्य उपासनार्थ औपवसत्य प्राप्त, उस अग्नि को लेकर उसको काम करना है। हर ब्रह्मचारी पहले करते ही थे, आजकल के ब्रह्मचारी कुछ नहीं करते हैं, है करने वाले बहुत कम लोग हैं, नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं है, इतनी कह रहा हूं अत्यंत दबाव नहीं कह रहा हूं, आजकल लोग जो यहां रहते तो कोई नहीं करता है, बहुत जगह ऐसे हो गया है करते ही नहीं नित्य हूं। हमने कहा इसलिए हमारे ब्रह्मचारी पहले थे पढ़ते थे 10-12 साल पढ़ा, तो हमने कम एक साल अब संन्यास लेने से पहले करो, संन्यास लेना चाहते थे, मैंने कहा पहले एक साल दंड भी रखो, नित्य होम भी करो, समझा लाओ, सब करो, पूजा पाठ करो, एक साल बाद उसकी पूर्णावधि करेंगे, उसके बाद संन्यास लेना, तब तुम्हें महत्व समझ में आएगा उस चीज का, करने पर पता चलता है उसका महत्व क्या है। तो उन्होंने किया साल भर की, बल्कि ज्यादा ही करना पड़ा, क्योंकि अपने जो पंडित जी है इनसे उसको पूर्णावधि कराया तो टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेट होते होते 2-3 महीना और बढ़ गया वो, लेकिन वो पूरा कर दिया। करने के बाद फिर वो संन्यास, फिर हमने इनसे पूछा आपको कैसा लगा? कथा महत्व समझ में आती है, नित्य गायत्री जिसमें से जप करता था, उसका दशांश हवन करता था, अब समझ में आते कितना अंतकरण शुद्धि में इसका उपयोग, नहीं तो वो जो टाइम थे सवेरे का टाइम इधर उधर गप्पे सप्पे मार ले, अखबार पढ़ ले, वहां गए यहाँ गए, टाइम व्यतीत कर देना कुछ ना कुछ, और टाइम तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, जो करना वो नहीं करो कुछ और करोगे, भले शास्त्र विहित भी कर रहे हो, भले पढ़ाई कर रहे हो मान लो उस टाइम में, लेकिन तो भी अब पढ़ाई वो फल नहीं दे सकता है, जो फल उस समय जो करना है करने के बाद उसको करने से प्राप्त करने वाला, ये उनको तब अनुभव। इस तरह से अंतकरण शुद्धि में तो यह नित्य निमित्त जोड़ा गया अति आवश्यक है, उसमें से विशेष रूप में वेद और विद्या जो भी हो सकल विद्याओं का ग्रहण करने के लिए अत्यंत नित्य हो। तो स्मार्त अग्नि के द्वारा कर रहा है ना, वो कर्मी तो है ही, ये ब्रह्मचारी। लेकिन श्रौत अग्नि निमित्त कर्म कांड नहीं कर रहा है, वो भी विहित तो है उस ब्राह्मण क्षेत्र वैश्वानी के नाते, फिर भी उसका प्रत्यवाय नहीं लागू होता आप जैसे कहते हो, तो फिर सन्यासी को कहना ही क्या जो अकर्मी है, उसके न करने पर कहां से उसका प्रत्यवाय होगा। इस तरह से व्यतिरेक दृष्टांत दिया, इसका नाम व्यतिरेक दृष्टांत। इस तरह से कहा नीचे करे यो यस्मिन कर्म अधिकृता आनगिरी में तस्य तद अकरणात् प्रत्यवाय भवति। ये हम मान लेंगे आपका न्याय, जो व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत है उस अधिकृत कर्म को यदि नहीं करता है तो उसका प्रत्यवाय लागू हो जाएगा। ये हम सामान्य तुम्हारी व्याप्ति मानने को तैयार है, मान के चल रहे हैं, यद्यपि न करने से प्रत्यवाय लागू नहीं होता, बल्कि न करने से नहीं उत्पन्न हुआ प्रत्यवाय, न करके कुछ और किया ना उससे पैदा हुआ प्रत्यवाय। कुछ और जो किया है वो चाहे विहित हो चाहे अविहित हो, अकाल में विहित है ना, जिस काल में जो विहित है उस काल में न करके अन्य काल में विहित कर्म को उस काल में कर दिया आपने, तो वो भी क्या हो गया, कृत भाव कर्म से ही प्रतिभा उत्पन्न हुआ, अभाव से नहीं। ऐसे एक्चुअल सिद्धांत है। लेकिन फिर भी तुष्य दुर्जन है जैसे मान लो, या तो उनकी बात मान के चल रहे हैं कि हाँ अभाव से पैदा होता है, तब ये जवाब दे दिया गया। न तो कर्म अनधिकारी सन्यासी न तदा करणात् प्रत्यवाय संभवती, इसलिए जो है वह जो सन्यासी है जो कर्म के अनधिकारी है उसके अकरण से उसको प्रत्यवाय लागू नहीं सकता इत्यादि कहते। आदि अंतिम महानंद गरी में अकरणवाद प्रत्यवाय उत्पत्तिम अभ्युपगम्य अभिपेत्य उत्तम, यह बात अभी तक जो कही गई यह स्वीकार करके कि न करने से प्रतिभा उत्पन्न होती है, लेकिन वास्तव में क्या है, संप्रति प्रसिद्ध करना देव प्रत्यवायो न तु अकरणा। वास्तविक सिद्धांत क्या है, प्रतिषिध कर्म का करने से ही प्रत्यवाय उत्पन्न होती है, न तु अकरणात् अभाव से नहीं होता, अभावात् भावोत्पत्ति लोकवेद वृद्धत्वा, अभाव से भावोत्पत्ति लोक और वेद वृद्ध होने के नाते वह हमें स्वीकार नहीं हो सिद्धांत वास्तव। केवल पूर्व पक्षी अपने बात को स्वीकार करे, पहले उसको कहा तब भी तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो भी सन्यासी को न करने से प्रतिभा लागू नहीं होगा स्थापित कर दिया, और कहते वास्तव में भाव से भावोत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर निषिद्ध से ही प्रतिभा होता है। न तावत नित्याना कर्मणाम अभावादेव भाव रूप से प्रतिभा से उत्पत्ति कल्पित शक्या युक्ताच्छ, असर जवाब दे दिया, वास्तव में नित्य कर्मों का अभाव से भाव रूपी प्रतिभा की कल्पना उत्पत्ति की कल्पना न करना समर्थ हो सकता है, न वह युक्ति से सिद्ध किया जा सकता है, कल्पितुं न शक्या न युक्ताच्छ। किस आधार पर बोल रहे हो, श्रुति कहती है कथम असत असत जायेत छांदोग्य, असत से सत्य उत्पत्ति कैसी हो सकती है, सर नहीं हो सकता है। यदि असत सज्जन्म असंभव श्रुते है, असत से सज्जन की असंभव श्रुति है, और स्मृति तो आप जानते ही पूर्व अध्याय में जा चुका है। यदि विहित करणाद असंभाव्य प्रत्यवाय ब्रूयाद वेद तथा अनर्थ करो वेदो अप्रमाण इत्युक्तम स्यात्। एक और बात कह रहे फिर भी नहीं, वेद के द्वारा विहित के आकरण करने से वेद तुमको पैदा करके देगा प्रत्यवाय, वेद में कर्तृत्व लाया कारकत्व, जो कि बिल्कुल गलत है। वेद ज्ञापक होता है, शास्त्र ज्ञापकम न कारकम भवति, शास्त्र कुछ करता नहीं है, बताता है केवल, करना न करना उल्टा करना आपकी मर्जी होती है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम इति पुरुषतंत्र न तो शास्त्र तंत्र, शास्त्र तो ज्ञापकम एव न कारकम है, बार बार भाष्कर कह चुके हैं, कई बार उपनिषदों में गीता में भी आगे कई बार कहेंगे, यहां भी उसको कहने जा रहे हैं कि शास्त्र तो बोलता है केवल, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये तुम्हारे लिए, और अच्छे को नहीं करो बुरे को करो, उससे पाप जो मिल रहा है वो आपके अपने करने से, तेरे वेद नहीं देता है, वेद ने बता दिया अमुक फल बस। इसे कहते हैं यदि कोई कहे विहित अकरणात् असंभाव्य में भी प्रतिवान, विहित का अकरण रूपी अभाव से असंभव उत्पन्न होना क्या प्रत्यवाय, उसको भी असंभाव्यमपि प्रत्यवाय ब्रूयात् वेद, यदि वेद कहे कि मैं तुमको पाप दूंगा, मेरे विहित का न करने से मैं तुमको पाप दूंगा, ऐसे पाप देने वाला बनेगा क्या वेद? ये कोई कहे वेद ब्रुयात, इसे कहते कौन कह रहा है? वेद कहे, वेद कहे यदि कि मैं तुमने जो मेरा कहा हुआ को अनुष्ठान नहीं किया, इसे मैं तुमको पाप दे दूंगा। जैसे लोग बोलते ना, मैं कहा हुआ नहीं मैं तो श्राप दे दूंगा, महात्मा लोग श्राप देने की धमकी देते, श्राप दे देंगे। वैसे भी वेद कहे वेद ब्रुयात किम वीतकरणात असंभावी प्रत्ययम दामी, ऐसा यदि कहे तदा तब अनर्थ करो वेद, तब वेद मान अनर्थ करने वाला तत्व हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। अप्रमाण चितुक्तम सियात, फिर तो अप्रमाण है ये भी कहना पड़ जाएगा। क्यों? विहितस्य कर्ण करण और दुख मत फलत्वात्, क्योंकि समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि विहित करने से भी दुख मिला, न करने से भी दुख मिला, तो फायदा क्या हुआ फिर ऐसे वेद का? विहित से कर्ण अकर्ण और उभयोर भी दुख मात्र फलत्वा तथा च कार्यम शास्त्र न ज्ञापक मित्र अनुपन्नार्थम च कल्पितम स्यात्। और बड़ी बात यह है, आपने कह दिया शास्त्र कारक करने वाला बन जाएगा, किसको पाप देने वाला है किसको पुण्य देने वाला बन जाएगा, पक्षपात भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कारकम च शास्त्र न ज्ञापक मिली अनुपन्न अर्थम कल्पितम स्यात्, जो अनुपन्न अर्थ है अयुक्त अर्थ है वो उसकी कल्पना किया हुआ है, हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इष्ट नहीं है। कोई भी बात स्वीकार करेगा नहीं कि वेद भी अनर्थ कर देता है, वेद अप्रमाणिक है, असंभावी को उपपन्न कर डालेगा, ये सब कल्पना नहीं की जाती। वेदों को कारकत्व कोई कर स्वीकार करना इष्ट नहीं, किसी के द्वारा भी स्वीकार करना इष्ट नहीं है, इसे न चैतम की। तस्मात सन्यासी नाम कर्माणि अतो ज्ञान कर्म सन्यासी, तस्मात न सन्यासी नाम कर्माणि, इस सन्यासियों को कोई कर्म ही नहीं है। अतो ज्ञान कर्मण समुच्चय अनुपत्ति स्यात्, ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो ही नहीं सकता है, संपूर्ण गीता और उपनिषद आदियों में इस तरह से उनके कहा हुआ को शास्त्र समाप्त कर दिया। फिर असली जवाब में इतना ही नहीं, जैसी चेत कर्णस्य मता बुद्धि अर्जुन से प्रश्न अनुपत्ते, पहले कहा था संकेत के प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्ते, उसका पहला हिस्सा को व्याख्या कर रहे हैं, प्रश्न की अनुपत्ति हो जाएगी। यदि भगवान दूसरे अध्याय में ज्ञान और कर्म के समुच्चय का ही विधान किए हैं, उपदेश दिए हैं, फिर तो यह प्रश्न ही अर्जुन का उचित नहीं होगा। प्रश्न अनुपत्ते हेतु, दूसरा ही तो आएगा आगे प्रतिवचन अनुपत्तेश्च, यदि ही भगवता द्वितीय अध्याय ज्ञान कर्म च समुच्चयेनत्व त्वया अनुष्ठेयम् इत्युक्तं स्यात्, ततो अर्जुनस्य प्रश्नो अनुपपन्नो भवति जैसे कर्मस्य मदा बुद्धिर्जनार्दन इति। यदि क्योंकि ही मने अस्मात्, जिसलिए कि यदि भगवान के द्वारा द्वितीय अध्याय में ज्ञान और कर्म का समुच्चय के द्वारा ही तुम्हारे द्वारा अनुष्ठान किया करना चाहिए, ऐसा यदि अर्जुन के लिए उपदेश दिया है तो फिर तो अर्जुनस्य प्रश्न, अर्जुन के जो प्रश्न है वो उपपन्न ही नहीं हो सकता है। जैसे कर्मस्य मदा बुद्धिर्जनार्दन इति, अब उसको विस्तृत रूपेण व्याख्या करने के लिए पूर्व पक्ष की आशंका होता है। यदि कोई कहे अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणी त्वया अनुष्ठेये इत्युक्ते या कर्णो जायसी बुद्धि साप्युक्त एव किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति प्रश्नो न कथञ्चन उपपद्यते इत्यर्थः। क्योंकि अर्जुन के लिए यदि चेत, मैंने यदि अर्जुन के लिए यदि बुद्धि और कर्म दोनों के दोनों तुम्हारे द्वारा अनुष्ठेय है, यदि ऐसा कह दिया गया था तो, और उनमें से भी कर्मणो कर्म के पेशा से या जैसी बुद्धि, या बुद्धि जैसी सापयुक्त एवं जो बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है उससे, वो भी उसके लिए कह दिया गया है तुम्हें करना ही है करके, जब उसके कह दिया गया दोनों तेरे को करना है, उनमें से निकृष्ट वाला कर्म को भी करना है और उत्कृष्ट वाला ज्ञान भी तुम्हें करना ही है, दोनों करना है जब कह ही दिया है, फिर प्रश्न क्यों आया? किम कर्मणि घोरे माम, क्यों बोल रहा है ये बात? अब केवल पूर्वार्थ को लेकर समझा रहे, ये जो व्याख्या है पूर्वार्थ को लेकर के ही है। पूर्वार्थ क्या था? जैसे कर्मस्ते मता पुत्र जनार्दन, इस पूर्वार्थ को लेकर के प्रश्न अनुपत्ति से कहेंगे, व्याख्या हो रही है। उत्तरार्थ को लेकर आगे कहेंगे। तो यह कर्मणों जैसी बुद्धि सापयुक्ता है, वो भी उसके लिए अनुष्ठित कह दिया गया है। जब दोनों को अनुष्ठित रूप में कह करके दोनों की भी उत्कृष्टता निकटता भी कथन कर दिया, और फिर भी कहीं दोनों को मिला करके तुमको करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे क्या करें, मजबूरी होता है कई बार, आगे बढ़िया क्वालिटी का चावल नहीं है और सुपर क्वालिटी का दाल है, तो क्या करें, दोनों मिला खिचड़ी तो बनाना ही पड़ेगा। भले ही चावल अच्छी क्वालिटी की न हो तो क्या हो गया, दाल तो अच्छी क्वालिटी की है, दोनों को मिला करके खिचड़ी बना के खाओ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं लगेगा क्या? वो भी ठीक ही लगेगा। उसी प्रकार से निकृष्ट क्वालिटी वाला चावल जैसे कर्म है ये, तो दाल के समान आप दे ज्ञान है, दोनों को मिश्रण करो, खिचड़ी बनाओ खाओ, अर्जुन के लिए उपदेश है, परम ज्ञान समुच्चय है। जब ऐसा है फिर क्यों प्रश्न उठा अर्जुन के द्वारा? किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, उत्तरार्ध फिर उत्तरार्ध क्यों कह रहा? तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव प्रश्न न कथंचन उपते, वह उत्तरार्ध रूप प्रश्न भी बिल्कुल उपपन्न नहीं हो सकता। अतः पूर्वार्ध भी उत्पन्न नहीं है, उत्तरार्ध भी उत्पन्न नहीं होगा, श्लोक पूरा ही बेकार गड़बड़ हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है न च अर्जुन से जैसी बुद्धि नाम स्त्रिया भगवता उक्तम पूर्वम यदि कल्पयितुम युक्तम। कोई ऐसा कह सकता है अर्जुन के लिए ही जैसी बुद्धि नाम स्त्रिया, कर्मण्येव अधिकार से कह दिया ना, वास्तव में भगवान ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं कहा, केवल कर्म करने का और बुद्धि का अनुष्ठान करना ही नहीं, ज्ञान निष्ठा करना ही नहीं बोल दिया। ऐसा भी आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्जुन से केवल मैंने केवल अर्जुन को बुद्धि नानुष्ठेया, तुम्हारे ज्ञान की निष्ठा अनुष्ठेय नहीं है, तुम्हारे द्वारा केवल कर्म निष्ठा अनुष्ठेय है, इति उक्तम कल्पयितुं न शक्यम, ऐसा भी कल्पना करना संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो भी प्रश्न नहीं उठेगा ना। जब भगवान स्पष्ट कह दिया तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, तुम केवल कर्माधिकारी हो, तुम कर्म करो, फिर क्यों करे किम कर्मणि घोरे माम, क्यों प्रश्न उठा रहे? प्रश्न नहीं उठेगा ना। फिर मान लिया ठीक है, आपने कह दिया गुरु का आदेश, क्यों गुरु बना लिया ना, साधि माम तुम प्रपन्नम तुम कह दिया है, गुरु आदेश दे दिया शिष्य को, भाई तुम कर्माधिकारी हो ज्ञानाधिकारी नहीं हो, फिर शिष्य कैसे पूछेगा आप मेरे को ज्ञान अधिकारी क्यों नहीं, क्यों ज्ञान क्यों अभ्यास करने को मना कर रहे हो, क्यों कर्म लगा रहे हो, ऐसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है? नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं यदि अर्जुन के लिए ही केवल अर्जुन को बुद्धि जैसी बुद्धि नानुष्ठिया श्रेष्ठ बुद्धि योग अनुष्ठी नहीं है, ऐसे भगवान की तरह कहा गया पहले, इस प्रकार से कल्पना आप नहीं कर सकते। ये न जैसे चीत की प्रश्न सियात यदि पुनरेक पुरुष से ज्ञान करण विरोधात युगपद अनुष्ठान न संभव दी थी भिन्न पुरुषानुष्ठेतम भगवता पर मुक्त सियात तथो अयम प्रश्न उत्पन्नो जैसे इत्यादि। तब सिद्धांति पर पूछता ठीक है, हमारा सारा पक्ष तुमने खंडन कर दिया, फिर तुम्हारे मत में क्या अर्थ होगा इस प्रश्न का? तब यदि पुनरेकस्य पुरुषस्य ज्ञानकरण विरोधाद् युगपद अनुष्ठान न संभवति, कर्म ज्ञान समुच्चय तो नहीं रहा, और ये भी है एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेदन एक पुरुष के द्वारा ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता। एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणोर विरोधा, ज्ञान कर्म क्या दोनों विरोध होने के नाते एक पुरुष के द्वारा युगपत अनुष्ठान न संभवती। यदि यदि आप स्वीकार करोगे कि एक पुरुष के द्वारा दोनों पर विरुद्ध होने के नाते अनुष्ठान करना संभव नहीं है, तब यह प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। तब निश्चय हुआ फिर भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है। जब भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय करके निश्चय हुआ तो अर्जुन कह सकता है मैं ज्ञानाधिकारी क्यों नहीं हो सकता हूं, मुझे कर्म में क्यों लगाना आप चाहते हैं? ये भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्वं भगवता प्रवृत्तं स्यात्, तब तो हो जाएगा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय भगवान के द्वारा पहले कहा गया है यह मान लिया आपने, तो तब तो अयम प्रश्न उत्पन्न, फिर यह प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा जैसी इत्यादि ही। इसको नीचे टीका में देखिए, कल्पने न जैसी चैत्य आरभ्य तत्किन कर्मणि उपालंभात्मा प्रश्न सिया तदा तथा नयुक्तम कल्पयितुम, क्योंकि जिस कल्पनाओं के द्वारा आप व्याख्या कर रहे हो उन कल्पनाओं के प्रश्न अर्थ सम्यक नहीं कर सकते हैं। ऐसा देविदा सांख्य बुद्धि यदि वचन विरोधाद योचना, तो आज जोड़ लेना क्योंकि ऐसा त्यविता सांख्य बुद्धि कह दिया, फिर योग्य श्रुणु ये भी कह रहे हैं ना, वह अलग कर विभाजन पूर्वक कस्विन पक्ष तरी प्रश्न से उत्पत्ति, फिर किस पक्ष में प्रश्न का या अर्थ सम्यक उत्पन्न हो जाएगा, ये पूछे जाने पर सिद्धांत पक्ष उठा करके बोल दिया भगवद उक्ति अर्थ है प्रश्न विवेक अभाव, ठीक है तब प्रश्न ये उपपन्न इस तरह से हो जाएगा कि मान लिया अर्जुन ने, आप मान ले रहे हो कि भगवान ने पूर्व में दो बुद्धियों का पृथक उपदेश दिया, उनका समुच्चय का बिल्कुल नहीं है, दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न हैं, ये सब आप स्वीकार कर ले रहे हो तब अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। जब भिन्न अधिकारी है, अर्जुन अपने आप के अधिकारित्व के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, यह मान करके खुद को कि मैं ज्ञानाधिकारी हूं जब, तब मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो आप, अपने आप को ज्ञानाधिकारी मान करके ही बोल रहा है अर्जुन। इस प्रश्न के पीछे से अर्जुन के दिमाग में स्पष्ट है जो ज्ञानाधिकारी है वह कर्माधिकारी नहीं हो सकता, जो कर्माधिकारी है वह ज्ञानाधिकारी नहीं हो सकता, जिसलिए मैं ज्ञानाधिकारी हूं अतएव मुझे मैं कर्माधिकारी नहीं हूं, तो फिर आप मुझे कर्म क्यों लगा रहे हो, यह प्रश्न उपन्न तब होता है। अतएव पूर्व अध्याय में कहीं भी समुच्चय नहीं है, एक पुरुष अनुष्ठेय तो उभय का भी नहीं है, यह सब बात सुस्पष्ट हो जाता है। और यदि कोई पूर्व पक्षी कहे नहीं जी आप जो कह रहे हो अर्थ ठीक है, भगवान ने यही कहा है, लेकिन अर्जुन को विवेक नहीं इस चीज का, अर्जुन जो है भगवान के भाव को समझे बिना प्रश्न डालता है। देखो अगला पंक्ति, अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अपि, अविवेक क्या है निचानगिरी में देखिए स्पष्ट, भगवद उक्ते अर्थे प्रष्टुर विवेकाभाव प्रश्न, भगवान के द्वारा कहा हुआ जो द्वितीय अध्याय के पदार्थ के विषय में स्पष्ट अलग अलग पृथक पृथक विवेक नहीं हुआ, अतएव प्रश्न खड़ा हो गया है। इत्याशंक्य पूर्वोक्तम में अधिक विवक्षा स्मारयति, पूर्वोक्त बात को उठा करके और अधिक कुछ बात कथन करना चाहते भाष्यकार, इसीलिए जान पर उत्थापन की इस बात को सिद्धांत पक्ष बोल करके फिर दोबारा उठा रहे पूर्व पक्ष को, यदि कहोगे अर्जुन का प्रश्न अविवेक की वजह से है और भगवान के कहा बात को स्पष्ट करके अलग कर समझ ही नहीं पाया था, अतः प्रश्न उठा है, यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। भिन्न पुरुषाश्रित्व भगवत प्रतिवचन न पद्यते है, अब आगे ना प्रतिवचन अनुपत्ति है, ये जवाब के लिए बोलना चाहते। यदि मान भी लिया जाए अर्जुन ने अविवेक पर पूछा तो भगवान को जवाब क्या देना चाहिए, भगवान को क्या जवाब देना चाहिए था, अरे भाई मैंने जो कहा तुमने समझा नहीं है, वास्तव में मैं तुम्हारे लिए कर्म और ज्ञान समुच्चय कहा हूं, ऐसे कुछ श्लोक बनना चाहिए, तो द्वे निष्ठा बोल देता, अलग अलग क्यों बोल रहे थे भगवान, भगवान की प्रतिवचन की अनुपत्ति भी हो जाएगी यदि आप कहोगे भगवान अर्जुन का प्रश्न अविवेक पूर्वक हुआ है, अविवेक पूर्वक गलत प्रश्न पूछा, तो फिर भगवान कहेंगे मैं जरूर तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है, ये बोलना चाहिए सबसे पहले, तुमको मैंने जो उपदेश दिया वो तुम समझा नहीं ठीक से, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, मैंने तुमको दोनों करने को कहा हूं, ये बोलना चाहिए जवाब में, मैं तुम ये नहीं कह केवल कर्म में तुमको नहीं लगा रहा हूं, ये कहना चाहिए ना भगवान को, मैं तुमको केवल कर्म नहीं लगा रहा हूं, मैं तुम कर्म और ज्ञान दोनों करने को कह रहा हूं, तुम्हें कैसे प्रश्न डाल रहे हो किम कर्म हो रहे मां, तुम प्रश्न ठीक नहीं है, ऐसे भगवान को प्रतिवचन देना चाहिए, बल्कि हाँ तुमने ठीक ठीक समझा है, दो निष्ठा होती है, एक ज्ञान निष्ठा एक कर्म निष्ठा, दोनों के अधिकारी अलग अलग है, लेकिन मैं समझता हूं तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, ये तुम कर्म ही कर दे रहा, कुरु तस्मात कर्म तुम कान, अगले अध्याय चौथे अध्याय में ना चौथे अध्याय में चतुर्थ अध्याय में का समझाया है तीसरे ने, पूरे समझा रहे दोनों अष्टांग और दिखा रहे तुम जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं हो, अगर इसलिए तुमको कर्म करना ही है। आगे कहेंगे इस बात को, प्रश्न का जो प्रतिवचन है जवाब है भगवान का बिल्कुल अनुपन हो जाएगा। तीसरा अध्याय चौथा अध्याय पूरा बिगड़ गया, इसलिए उसका प्रश्न आवेग पूर्वक भी आप नहीं कर सकते। आवेग प्रश्न कल्पना भिन्न पुरुषानुष्ठित न भगवत प्रतिवचन, क्योंकि ऐसा कल्पना करने पर भी समस्या खड़ा होगा कि भिन्न पुरुषानुष्ठित भगवान का जो प्रतिवचन है फिर वो उपपन्न नहीं हो जाए, नहीं होगा। न अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचन कल्प, अरे भगवान भी अविवेक पूर्वक जवाब दे दिया, भगवान महान अज्ञानी है वो भी अज्ञान पूर्वक जवाब दे दिया, अरे क्या उठपटांग पूर्व पक्षी है। न चे अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचन कल्प्यम, भगवान का जवाब भी अज्ञान निमित्त की है। हाँ, जैसे को तैसे जवाब कहते समाज रहे, वो अज्ञान पूर्वक प्रश्न पूछा तो भगवान भी अज्ञान पूर्वक जवाब दे दिया, उल्टा जवाब दे दिया, ऐसे कहा जाएगा? हे भगवान की सर्वज्ञत्व हानि हो जाएगी, गुरुत्व हानि, शिष्य को शिष्य गलत प्रश्न पूछ रहा है, गलत समझ रहा है और उसको सही जवाब न देकर उल्टा जवाब दे देना, ऐसे कैसे होगा? इसे कहते भगवता सर्वज्ञत्व प्रसिद्धि विरोधा, भगवान की जो सर्वज्ञत्व की प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगा। अज्ञान अधीन प्रतिवचन अयोगच, अतएव अध्याय अज्ञान के अधीन भगवान ने जवाब दिया यह कहना बिल्कुल उचित नहीं। इसीलिए भिन्न पुरुष अनुष्ठेन ज्ञान कर्म निष्ठे भगवत प्रतिवचन दर्शना अस्मात् इसलिए कि भगवान का जो जवाब में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? भिन्न पुरुष अनुष्ठेन किन दोनों का? ज्ञान कर्म निष्ठयो हो, ज्ञान और कर्म निष्ठाओं को भिन्न पुरुष के जो अनुष्ठित्व ना भगवान का जो प्रतिवचन को देखते हुए भी यह बात सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान कर्म समुच्चय अनुपपत्ति ही, ज्ञान और कर्म समुच्चय बिल्कुल नहीं हो सकता है। तस्मात इसलिए निष्कर्ष क्या है? केवल देव ज्ञानाद मोक्षेति येषु अर्थ निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत् सुचा, यह निष्कर्ष निकलते हैं कि केवलादेव ज्ञान, केवल ज्ञान से मोक्ष होता है और यही बात इस गीता में और सकल उपनिषदों में निश्चित तत्व है। ज्ञान कर्मणोर एकम वद निश्चित्येति च एक विषय प्रार्थना अनुपपन्नो भयोः समुच्चय संभव है, यदि दोनों का समुच्चय संभव होता तो दूसरे श्लोक में भी अपना प्रश्न को दूसरे शब्दों से जब बोलने लगा भगवान को तब क्या कहा उसने? तद्देकम निश्चित्य वद बोलता है, वो कैसे बोल दिया? अपने प्रश्न को ही सुस्पष्ट करने के लिए एक और श्लोक प्रयोग कर दिया अर्जुन ने, और उस श्लोक में क्या बोल रहा है? तद उन दोनों में से तद्देकम वद निश्चित्य, तीसरे अध्याय का ही दूसरे श्लोक में ही है वो, यह भी उसका प्रश्न प्रार्थना अनुपन्नम अनुपन्न हो जाएगा, अनुपन्ना भवती प्रार्थना उभय समुच्चय संभव है, दोनों को समुच्चय संभव मान लिया जाए तब उसकी यह निवेदन जो प्रार्थना है आप निश्चय करके कृपया मुझे बताइए, वह प्रार्थना अनुपन्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, कुरु कर्म तस्मात समिधि, ये चौथा अध्याय 15 ज्ञान निष्ठा संभव अर्जुन से अवधारणे न दर्शयति, स्पष्ट स्पष्ट बताएंगे, उसका विस्तार कल देखेंगे।